أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi kelimenin tarifini yaptık. Madelle ala ma'nen fi nefsihi gayri muktarinin bi ahadil azmiyeti felâfeti. Değil mi? Üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan, kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime isimdir. Şimdi bu tahkikat yapıldı. Dedik ki mananın kendi nefsinde olmasıyla murat, kastedilen istiklalül ma'na bil mefhumiyeti, mananın müstakil olmasıdır. Mefhumiyette lafızdan anlaşılır olmakta bağımsız olmasıdır. Yani manaya delalet etmekte başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymamasıdır. Mücerret kendisi kelime manayı ifade edebilmesi, o manaya delalet etmesi, mananın kendi nefsinde olması da mananın müstakil olması, bağımsız olması, başka bir kelimeye ihtiyaç duyulmadan mananın anlaşılıp mülahaza edilir olması. Tabii bu tahkikat yapılınca itiraz olarak getirilen bazı şeyler vardı. Getirilebilecek olan şeyler. Efendim, isme yaptığınız tarif efradını cami değildir. Harfe yapılan tarif de ağyarını mani değildir diye bir itiraz getirilebilirdi. Neyle? İzafeti lazım olan isimlerle. Şimdi bir takım isimler var. El esma, el lazimetül izafe deniyor bunlara. İzafeti vacip olan isimler. Muzaf olarak kullanılan isimler. İşte fevku, tahtu, kuddamu, halfu gibi kelimeler. Bunlar daim muzaf olarak kullanılıyor. İzafetle kullanılıyor. Siz dediniz ki efendim kendi nefsindeki manaya mücerret başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan delalet eden kelime, üç zamandan biriyle de ilişkisi olmayan, manasının üç zamandan birisiyle ilişkisi olmayan, mananın kendi nefsindeki manaya kelimenin delalet etmesidir isim. İyi ama izafeti lazım olan isimler var. Bunlar kendi kendilerine manalarına delalet edemiyorlar ki deniliyor. Bunlar ille mudafun ileyhle getirilecek ki manaları ne yapılsın? Anlaşılsın. İşte fevk, üst. Neyin üstü? İşte. Halbuki biz onu arkadaki tahkikatımızdan anlamıştık. Değil mi? Mesela iptidar kelimesini biz mutlak olarak düşünebiliyorduk, mülahaza edebiliyorduk. Tabii ki bir şeye iptidar olduğundan dolayı onun müteallikini de, değil mi? İcmalen ve tebaan iptidaya tabi olarak düşün. Burada da aynı şeyler izafete lazım olan isimler için ne yapılabilir? Söylenebilir. Bizim evet yukarıdaki yaptığımız tahkikattan ortaya çıkıyor ki izafeti lazım olan isimlerle ismin tarifine bir men gelmez. Yani ismin tarifi efradını cami değildir. Efendim harf de ağyarın mani değildir diye bir itiraz ileri sürülemez. Yani böyle bir itiraz ileri sürüldüğü için müellif hazretleri buna cevap veriyor şimdi. Ve bima sebaka zahara, yani o zaharaya mutaalliktir, tamam mı? Ve zahara bima sebaka minet tahkik, yani. Ve bima sebaka sebkat eden geçen bilgiler ile, neyden o geçen şey? Minet tahkıkı, tahkıkten, incelemeden, araştırmadan. O tahkık da nedir? Mananın kendi nefsinde olmasıyla murat, istiklalül ma'na bil mefhumiyeti, mananın mefhumiyetten müstakil olması, yani Yani ne demek? La yahtacu ihtiyaç duymaz fi delaleti manaya delalet etmekte ilan dımami kelimetin uhra ileyha. O kelimeye başka bir kelimenin katılmasına ne yapmıyor? İhtiyaç duymuyor olması. İşte bu anlattıklarımızdan dolayı zahara ortaya çıktı. Zuhur etti. Beyinen apaçık olarak ortaya çıktı ki ne ortaya çıktı? Ennehu. Şu şan dikkat. La yahtellu bir halel gelmez. La yahtellu bir bozulma, bir fesat arız olmaz. La yahtellu bozulmaz. Fasit olmaz. Ne? Haddül ismi, ismin tanımı bozulmaz. Tamam? La yentakilu, la yentakilu, la yahtellu, la yentakilu bozulmaz. Ta'riful ismi, ismin tarifi bozulmaz. İsmin tarifi ne şekilde bozulmaz? Yani bi ennehu lem yekun cami'an li efradihi. Efradını cem etmemesinden dolayı, efradını içine alamadığından dolayı ismin tarifinde bir bozukluk, değil mi? Bir bozulma meydana gelme. Yani denilemez ki ismin bazı fertleri var ki, işte izafeti lazım isimler, bunlar isim oldukları halde ismin tarifine giremediler denilmez. Tamam mı? Çünkü bizim yaptığımız tahkikatı, mananın kendi nefsinde olması ne demektir? İşte mananın bağımsız olarak kelimeden anlaşılır olmasıdır. Sen fevk kelimesine üstü anlayamıyor musun? Üst ne demektir? Bunu anlayamıyor musun? Mülahaza edemiyor musun? Üst elbette ki bir şeyin üstüdür. Arabanın üstüdür, evin üstüdür. Efendim duvarın üstüdür, değil mi? Bahçenin üstü, bir şeyin üstüdür. Bir cismin üstüdür. Onu mülahaza edersin. Mücmel olarak düşünürsün. Ama üst denen şeyi sen ne yapabiliyorsun? Zihninde mülahaza edebiliyorsun, düşünebiliyorsun. O zaman o ne yapıyor? İsmin tanımından hariç kalmıyor. İsmin tarifine dahil oluyor. Anlaşıldı mı? La yahtellu, la yentakidu bozulmaz. Haddül ismi, ismin tanımı bozulmaz. Ne cihetiyle? Cem'an. Cem'an li efradihi yani. Fertlerini cem edici olma cihetiyle. Vela yine bozulmaz. Haddül harfi, harfin tanımı da bozulmuyor. Men'an ağyarını men etme cihetiyle. Yani harfin tarifi nasıl bozulur? Ağyarını men edemiyor. Efendim ismin bir kısmı harfin tanımına girdi. Bak izafeti lazım olan isimler sizin isme yaptığınız tanım ile ismin tanımından isim olmaktan çıktılar. Harfin tanımına girdiler. Dolayısıyla harf olmayan şeyler harfin tanımına girmekle dolayısıyla harf ağyarını men edememiş. İsim olan şeyler ismin tanımına girmeyerek ismin tanımından dışarıda kaldığı için de isim efradını cem edemediğinden harf de ağyarını men edemediğinden ikisinin tarifinde de bir bozukluk meydana gelmez. Yani bizim yaptığımız tanım, isme yaptığımız tanım, harfe yaptığımız tanım anlattığımız tahkikatla mülahaza edildiğinde İstiklaluhu bil mefhumiyeti. Anlattığımız, baştan beri vurguladığımız budur. Delaletül kelimete alel ma'nel müstakil. Kelimenin müstakil manaya delalet etmesi, mananın kendi nefsinde müstakil olması. Bu incelemeler düşünüldüğü zaman da ne ismin tanımı efradını cem edemediğinden dolayı ne de harfin tanımı ağyarını men edemediğinden dolayı bozulmuş olmaz. Bozulmuyor. Yani isim de efradını cem etmektedir. Harf de ağyarını men etmekte, dışarıya atmaktadır. Yani izafeti lazım olan isimler ismin tanımına dahildir. Harfin tanımına dahil değildir. Anlaşıldı? Tamam. Evet. İsmin tanımı, tarifi, efradını cem etme cihetiyle, harfin tanımı da eğyarını men etme cihetiyle bozulmaz. Neyle bozulmaz? Ba müteallik la yehtellü. Tamam. Ba müteallikun bi la yehtellü. Neyle bozulmaz? La yentakıdu bozulmaz. Bil esmai isimlerle. Öyle isimler ki el lazimetil izafeti. İzafeti lazım. İzafeti lafziyedir orası. El lazime, el lazime izafetuha yani. El lazime, el lazimeti izafetuha. Onların izafeti vaciptir. İzafeti vacip. Yani el hasenül vechi gibi yani. Ha? Anladın? El lazimetil izafeti. El lazimeti muzaf. El izafeti muzafu ile izafet lafziye yani. Tamam? Anlaşıldı? El hasenül vechi gibi. Bil esma isimler ile öyle isimler ki el lazimetil izafeti, izafeti vacip isimler ile ismin tanımı efradını cem etmek, harfin tanımı da ağyanın men etme cihetiyle ne yapmamaktadır? Bozulmamaktadır. Mesela ne gibi bunlar? Efendim, mitlu, zu, zu lafzı gibi. İrab mahki olduğu için zu okuyoruz. Yoksa mitlu ne? Mitlu? Zi olur. Tabi yani İrab mahkidir yani. Mitlu zu, zu lafzı gibi. Mitlu lafzı zu yani. Zu lafzı. Ve fevku, fevku lafzı. Ve tahtu, ve kuddamu, ve halfu ila gayri zalike. İla gayri zalike. Bunun dışında başka da zikredebiliriz. Yesaru, şimalu değil mi? Efendim bunlar. Peki. İzafeti lazım olan bu isimler ile değil mi? İsmin tanımı bozulmuyor. Yani bunlar ismin tanımına dahildir. Bunlar harfin tanımına dahil değildir. Niye? Şimdi gerekçeyi ortaya koyuyor. Tamam mı? Peki. Evet. Evet. Niçin? لِيَنَّ مَعَانِيَهَا. Çünkü bunların manaları ذُو, فَوْقْ, تَعْتْ, قُدَّمْ, خَالْف, يَسَرْ, شِمَالْ değil mi? Bunların manaları مَفْهُمَاتٌ. Bunlar mefhumlardır. مَفْهُمَاتٌ. Bunlar mefhumlardır. Öyle mefhumlar ki külliyetün, külli mefhumlardır. İptida lafzının manası gibi külli mefhumlardır. Fak üst demek ki. Değil mi? Üstte bulunan demek. Taht altta, altta bulunan. Yemin sağda olan demek. Ama bir şeyin sağdır. Nasıl ki iptida başlamaktır. Başlamayı mülahaza edebiliyorsun, düşünebiliyorsun. Başlamak denen şey kuvveden fiile geçmek. Üstte bir şeyin üstünde olan demektir. Demek ki bir cismin üstü. Bir şeyin üstü, bir şeyin sağı, bir şeyin solu, bir şeyin altı, bir şeyin önü, bir şeyin arkası gibi. Ha mefhumatun, bunlar mefhumlardır, manalardır. Zü sahip, zü sahip, sahip bir şeye sahip de. Ya mal sahibi, ya mal sahibi, ya ilim sahibi, ya şeref sahibi, bir şey sahip yani. Sahip. Sahibi ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Mefhumatun, mefhumlardır. Külliyetün, külli mefhumlardır. Müstakilletün, müstakilletün, bağımsızdır bil mefhumiyeti, mefhumiyette. Melhuzatün ve melhuzdur. Evet, melhuzdur. Mülahaza edilebilir, düşünülebilir. Fi haddi zatiha, bunların özünde onlar ne yapılabilir? Manalar, bu manalar düşünülebilir. Evet, anlaşılmakta müstakil, haddi zatında, kendi özünde o lafızların bizatihi kendisinde başka bir lafza ihtiyaç duyulmadan manaları mülahaza edilebilir mefhumlardır ki öyle mefhumlar lezimeha. Lezimeha. O mefhumlara lazım gelir. Taakkulu müteallikatiha, onların müteallikatını yani mudafu ilehlerini de taakkul lazım geliyor. İcmalen ve tebaan. Aynı iptidada olduğu gibi. İptida dediğin zaman bir şeye iptidadır. İptidaul ekildir, iptidaul şürktür, iptidaul meşidir. Bir şeye iptidadır. Değil mi? Hâdâ iptidan, bu bir iptidadır dedin. Bu iptida ise bir şeye iptidadır. Bu üsttür dediğin zaman, üst bu. Üst. Üst ise bir şeyin üstüdür yani, değil mi? Ya fevkal guslidir, ya fevkal daridir, ya fevkal beytidir, bir şeyin fevkidir yani, değil mi? Hâdâ sahib, bu sahib. Hâdâ sahib, bu sahib. Du'nun manası, du. Sahip dedi, bir şeye sahip yani. Du malin, du ilmin, du şerefin, değil mi? Bir şeyin sahibidir. O lezimaya dikkat et. Bunların manaları anlaşılmaktan müstakil ve kendi lafızları içerisinde manası mülahaza edilen anlamlardır ki lezimaha. Öyle mefhumlar ki lezimaha, lezime hâzihil mefhumat, bu mefhumatlar lazım gelir. Teakkulü müteallikatiha, müteallekatiha. Onların müteallikatını, onlarla ilişkili olan şey, yani mudafu ilehleri, bunların izafe edildikleri şeyleri, o müteallikatı teakkul etmek, düşünmek, yani bu kelimelerin kendisine izafe edildiği, nispet edildiği şeyleri taakkul lazımdır. Zül mali, zül ilmi, fevke zeydin, tahte amrin gibi. Anlaşıldı? Ama ne olarak, ne cihetinden lazım geliyor? Şimdi lüzumun taakkule olan nispetindeki kapalılığı kaldırıyoruz. Tamam mı? Bu müteallikatın taakkulu müteallikatiha, müteallikatını taakkul lazımdır. Taakkul yani ne cihetinden bir taakkul lazımdır? İcmalen yani mücmelen ve tebaan. Bu lafızlara tabi olarak. Yani fevk deyince fevk yani bir şey fevk. Zû deyince sahip bir şeyin sahibi. Yani bu lafızlara tabi olarak o müteallikatı taakkul lazım geliyor. Nesiz? Min gayri hacetin, ihtiyaç olmaksızın nereye? İlâ zikriha, o müteallikatı zikretmeye ihtiyaç olmaksızın. Tamam? Anlaşıldı. Yani bunların manasını anlamakta, algılamakta, bu manaların anlaşılmasında o müteallikatın zikredilmesine ille de ihtiyaç yoktur. Biz o lafızların bizatihi kendisinden o mefhumları, kendilerinin ifade ettiği manaları ne yapabiliyoruz? Mülahaza edebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Lakin, fakat istidraktır şimdi, evet. Nereden istidrak? لِأَنَّ مَعَانِيَهَا bunların manaları mefhumatun külliyetun. Evet, külli mefhumlardır. Lakin ancak lemma cerat ne zaman ki vakı oldu, gerçekleşti, el adetü adet, yani adetül arabi, Arap'ın adeti ki vakı oldu, gerçekleşti, değil mi? Vestemarra, süre geldi, neyle? Bisti'mali külli vahidin min tilkel esma, bisti'mali hâzihil esma, el-lâzimetil izâfe, bu izafeti lazım olan, efendim, bu izafeti lazım olan isimleri, ne zaman ki kullanmak ile adet vakı oldu, nerede isti'mal? Fî mefhumâtiha, mefhumlarında, manalarında. Bunların her birinin manası. Ha, bunların mefhumlarında kullanımları ile Arapların adeti gerçekleşti. Ne oldu halde bu isimler? Ne oldu halde? Mudafeten izafe edilmiş oldu. Hale kevni tilkel esmai. Bu isimler oldukları halde, mudafeten, muzaf oldukları halde, nereye? İlâ müteallikatin mahsusatin. Hususi, bunlardan her birine ait olan, hususi müteallıklarına izafe edilmiş olarak manalarında kullanımı Araplar tarafından böyle gerçekleşti. Şimdi gelecek cevap, lezime diyecek, tamam mı? Arap bu kelimeleri manalarını ifade etmekte kullanırken ille mudafun ilehileriyle beraber kullanıyorlar. Arapların adeti böyle gelişti. Yani kendilerine ait olan müteallıklarına izafe edilmiş olarak kullanılıyor. Yani zu denmiyor, zül ilmi deniyor. Zül mali deniyor, mal sahibi deniyor. İşte fevka, fevkal husni deniyor. Tahtel beyti deniyor. Yani bu şekilde istimal ediyor. Arapların istimali böyle vakı olmuş. Tamam? Yani bunların izafetinin lazım olması Arapların istimalinden dolayıdır. Yoksa bunların manaları anlaşılamıyor, algılanamıyor. Bu lafızlardan mana anlaşılmadığı için muzafun ilehler zikrediliyor değil. Yani bunların manası anlaşılsın diye muzafun ilehler zikredilmekte. Hayır, hayır. Muzafun ilehlerin zikredilmesinin sebebi Arapların adeti bunları hususi müteallıklarına muzaf olarak kullanmalarından dolayı. Anlaşıldı? Lemma cerat, ne zaman ki vakı oldu el adetü, yani adetül Arap, Arapların adeti neyle vakı oldu? Bistimaliha, bistimali hâzihil esmâ'i el lazimetil izafeti. Bu izafete lazım olan isimleri kullanmakla fi mefhumatiha, mefhumlarında ne olarak kullanmaları? Muzafeten ila müteallikatin mahsusatin, hususi müteallıklarına muzaf oldukları halde mefhumlarında, manalarında kullanımıyla ki Arapların adeti gerçekleşti. Lemmanın cevabı lezime, az sonra gelecek. Peki niçin, değil mi? Niçin Araplar bu kelimeleri, izafeti lazım olan bu isimleri hususi müteallıklarına muzaf olarak kullanıyorlar? Niçin? Şimdi o iki türlü ibare var orada. Şimdi birincisini okuyorum. لِأَنَّهَا, çünkü bu hususi müteallıklar اَلْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهَا, bunların vaz edilmesindeki amaç budur. Onların anlaşılması, ifade edilmesi. Neyin üstüdür? Onun bildirilmesidir. لِأَنَّهَا, çünkü bu müteallıklar, hususi müteallıklar el garadu, gayedir, amaçtır, min vad'iha. Bu kelimelerin vaz edilmesindeki gaye, amaç budur. Gaye, amaç bu ise o zaman o muzafun ilehlerin zikredilmesi ne oldu? Lazım geldi. Bu bir. İki. O liennehayı liennehu yapıyor. Tamam mı? Liennehu yapıyor. Liennehu لِأَنَّ هَذَا الْاِسْتِعْمَالَ فِي مَفْهُمَاتِهَا, لِأَنَّ هَذَا الْاِسْتِعْمَالَ, çünkü bu istimal فِي مَفْهُمَاتِهَا, bu kelimelerin mefhumlarındaki istimal ne oldukları halde istimal, مُضَافَةً اِلَى مُتَعَلِّقَاتٍ مَخْصُوسَةٍ, hususi müteallıklarına muzaf olarak mefhumlarındaki kullanım, الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهَا, bunların vaz edilmelerindeki amaç budur. Bunlar zaten müteallıklara muzaf olarak kullanılsınlar. Müteallıklara muzaf olarak kullanılsınlar diye vaz edilmiştir. O zaman muzaf olarak kullanılmaları ne yapıyor? Lazım geliyor. Anlaşıldı? İki türlü var. Tamam. Lenna yaparsan o müteallikata gönderiyorsun o zaman. Liennehu yapana istimale gönderiyorsun. Aynı şey. Anladın? Biz de liennehu okumuş. Liennehu, Muharrem de onu tercih ediyor. Liennehu, liennehâzel istimale fî mefhumâtihâ mudâfın ilâ müteallikâtin mahsûsetin. Hususi müteallıklarına muzaf olarak kullanım. El garadu min vad'iha, min vad'i hâzihil esmâ el lâzimetil izâfe. İzâfeti lazım olan isimlerin Arap kelamına vaz edilmesindeki amaç bunların hususi müteallıklarına muzaf olarak ne yapılması? Kullanılmasıdır. Tamam? Zira bu hususi müteallıklar bunların vaz'ından amaçtır. Yani. Amaçtır, gaye odur. Onların anlaşılmasıdır. Peki, madem ki bu izafete lazım olan kelimelerin vaz'ındaki gaye bu hususi müteallikatın anlaşılmasıdır ve Arapların da adeti bu kelimeleri mefhumlarında hususi müteallıklarına muzaf olarak kullanmakla ki vakı oldu. Evet, lemmanın cevabı geldi. Lezime zikruha. Lezime, lazım geldi. Vecebe, vacip oldu. Ne? Zikruha, zikru hâzihil müteallikat el mahsusa. Bu isimlere lazım olan, değil mi? Bu isimlere, bu isimlerin lazım olan, gereği olan o müteallikatın zikredilmesi lazım geldi ki ne için? Lifehmi hadihil hususiyyati. Bak, bu hususiyet anlaşılsın için, asli mana anlaşılsın için değil yani. Ha. Lifehmi hadihil hususiyyati. Bu hususiyet anlaşılsın. Yani istimal durumunda, tamam mı? Sami o hususi müteallikatı anlasın diye. Anladın? İstimalle Sami o hususi müteallikatı anlasın diye o müteallikatın zikredilmesi lazım geldi. La, hayır değil. La, yani la yelzemu zikrul müteallikati, o müteallikatın zikri lazım gelmiyor. Li ecli fehmi aslil ma'na. Ma, yani mevzu'u leh olan mananın anlaşılması için değil, fevkun manası anlaşılsın için değil, fevk bir şeyin üzerinde olmayı ifade etsin için vaz edilmiştir. Dolayısıyla o hususi müteallikatı getiriyoruz, ha, fevkal beytidir, ha, beytin üstündedir, bu mana anlaşılsın. Yoksa fevkun bizatihi kendi manası anlaşılsın için değildir. Fehiye. Fehiye binaenaleyh. İlâken emru kezâlik. He? Fehiye. Öyleyse bu isimlerden her biri fehiye. Yani küllü vâhidetin min tilkel esmâ. Evet. Bu küllü vâhidetin min hâlil kelimâtin. Bu kelimelerden her biri, bu izafete lazım olan isimlerden her biri dâlletün, delalet edicidir. Yani tedüllü. Delalet etmektedir. Ala ma'aniha, manalarına delalet etmektedir. Fevk manasına delalet ediyor. Taht manasına delalet etmektedir. Zûnun manası zûnun lafzında anlaşılmaktadır. Min gibi değil. İla gibi değil. Fi gibi değil. Harflerin manası gibi değil. Dolayısıyla buna ismin tanımından çıksınlar da harfin tanımına dahil olsunlar, lazım gelmez. Böyle bir şey olmaz. Buna isimdir. Bunların manalarına bizatihi kendileri delalet etmektedir. Ve o mana, o lafızların bizatihi kendisinden mülahaza edilmektedir. Müteallikat istimalden dolayıdır. Hususiyatın anlaşılması içindir. Başka bir şey için değil. Ha, dâlletün alâ ma'anîhâ. O manalarına delalet etmektedir. Mu'teberatün. O manalar mu'teberdir. İtibara alınmıştır. Fi haddi enfusihâ. Bizatihi kendilerinde, la fi gayriha, başkasında değil. Başkasının anlaşılmasına değil, başkasına muteber olan değil, başkasının anlaşılmasına alet olan değil, bizatihi kendilerinde muteber ve o mana bizatihi o kelimelerin kendisinden algılanır, anlaşılır ve mülahaza edilmektedir. Yani o müteallakların gelmesiyle bu harf gibi algılanmasın. Onlar da umum bir manalar. O mutallakların gelmesiyle hususi mana ifade ediyor. Bu isimler genel manaya konulmuştur. Güzel. Umum bir mana ifade ediyor. Tahkidin zamanında. Evet. Ama mutallaka geldiği zaman ne oluyor? Hususi olarak evet, evet, ifade ediyor. Evet. Güzel. Anlaşıldı. Fehiye. Evet. Fehiye. Fehiden hiye yani. Değil mi? Feiden hiye. Anlaşıldı orası. Kendi nefislerinde fidati küllü vahidin minha, yani bunlar her birinin kendi zatında o mana muteberdir ve manasına bu kelimelerden her biri delalet etmektedir. O zaman la tekunu yani muteberaten dâlleten ala ma'anin, manaları delalet edici değildir yani. muteberat ala ma'ani muteberatin fi gayriha. Başkasından muteber, anlaşılan. Değil mi? Min mesela ne yapıyordu? Seyrin müptede, bahsenen müptede min olduğunu anlaşılmasına delerdi. Burada öyle bir şey yok. Fevkun bizatihi kendisi manaya ne yapıyor? Delerdi. Fevk, üst dediğin zaman herkes üstü anlıyor. Üst ama bir şeyin üstüdür. Değil mi? Evin üstüdür, damın üstüdür, pencerenin üstüdür, kapının üstüdür, ne bileyim işte beytin üstüdür, bir şeyin üstüdür yani. Evet. Feiden. O takdirde hiye hadil esma, bu isimler nedirler? Dahiletün. Oraya bir t'yi koyalım. Dahiletün. Bunlar dahildirler. Nereye dahildirler? Şöyle. Fi haddil ismi. Bunlar ismin tanımına dahildirler. La, hayır. Bunlar dahil değildirler. Yani la tekunu. Olmaz. Dahileten fi haddil harfi. Bunlar harfin tanımına dahil değildirler. Dolayısıyla bunlar ismin tanımına dahil olduklarına göre ismin tanımına efradını cem edemiyor diye bir itiraz gelemez. Harfin tanımına da dahil olmadıklarına göre evet, ağyarını men edemiyor diye harfin tanımına da ne olamaz? Bir itiraz gelemez. Nokta. Bitti. Şimdi burada yine mukadder bir soru var. Mukadder soruya müellif hazretleri cevap verecek. Şimdi önce soruyu bir bakalım. Ondan sonra cevabını inceleriz. Şimdi fiil kendi nefsindeki manaya delalet ediyor dedik. Değil mi? İsim de kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Peki isim kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. İsmin kendisinde müstakil bir mana vardır. İsim o müstakil manaya delalet ediyor. Fiilin kendisinde de müstakil bir mana var. Fiil de o manaya delalet ediyor. İyi ama gayr-ı mukterinin bir ahadil ezmineti selase kaydını getirdi. Üç zamandan biriyle yakınlığı olmayan bu kayıt deniyor ki fiili çıkartmak içindir. Halbuki bu kayıt ihtiyaç yoktur diyorlar. Bu kayıda ihtiyaç yok. Niye? Zira fiil zaten kendi nefsinde fi nefsihi kaydıyla kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime isimdir dendiği zaman da zaten fiil aslında evet fiilin ismin tanımından zaten hariç kaldı. Kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime deyince. Niye? Çünkü isim kendi nefsindeki manaya yani o darp manasına delaleti mutabıkı mana itibariyle değil, mutabıkı delalet itibariyle tezammülü delalet itibariyle. Tamam. Çünkü mutabıki delaleti itibariyle ismin kendi nefsindeki manaya delaleti yok ki. İsmin manaya delaleti var, onun yanında zamana delaleti var, onun yanında faile delaleti var. Şey fiil, pardon. Fiil. Ha, özür dilerim. Fiilin, affet. Fiilin mutabıki mana delaleti, mutabıki delaleti itibariyle hadete delaleti var, mana. Faile delaleti var, iltizam. Ondan sonra zamana delaleti var. Üçüne birden fiil delalet ediyor. Dolayısıyla kendi nefsindeki manaya delalet itibariyle zaten isim ve fiil birbirinden ne yapmış? Ayrılmış oluyor. Ama tezammuni delaleti düşündüğümüz zaman da fiil kendi nefsindeki manaya hadese delalet ediyor mu? Ediyor. Peki o hades manası o zaman o kendi nefsindeki manaya tezammül delalet itibariyle delalet etti. İsim de kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Ortak oldular mı? Oldu. Peki isim ve fiili burada ayıran şey nedir? Tezammülü delaletle fiilin delalet ettiği hades manasının zamanla bir ilgisi vardır. İlişkisi vardır. İsmin delalet ettiği mananın ise zamanla bir ilişkisi anlaşıldı. Aslında işte diyorlar ki yani bu kaydı gayr-ı muhtenin bi ahadil ezmineti felâfi getirmesine bile gerek yok. Niye? Çünkü kendi nefsindeki manaya delalet eder. yedüllü delaleten mutabıkiyeten mutabık manaya ile kendine çıkan manaya mücerret delalet etmiyor. Zaman var, fail var. Değil mi? Ama tezammülü delalet dediğin zaman tezammülü delalette her birine ayrı ayrı delalet etmesi vardır. Dolayısıyla manaya delaleti orada var. Tezammülü delalette manaya delaleti var. Tezammülü delalette manaya delaleti olduğu için o mana üç zamandan biriyle ilişkili midir değil midir? Fiildeki o mana üç zamandan biriyle ilişkilidir. İsmin manasının ise üç zamandan biriyle ilişkisi yoktur. Anlaşıldı. Şimdi burada tabi o delaleti mantıkta da aslında anlattık. Birçoğunuz biliyoruz da. Bir kısmınıza da. Şimdi manaya mevzu olan lafız bunun delaleti üç türlüdür. Tamam mı? Bir mutabıkı delalet var. Tamam mı? Bir manaya mevzu olan lafzın delaleti diyelim. Bir, tamam mı? Mutabıkı delalet. Delaleti mutabıkıya. Tamam mı? İki, tezammülü delalet. Üç, iltizami delalet. Tamam. Şimdi delaleten mutabakaten, delaleten tezammuniyeten, delaleten iltizamiyeten. Tamam. Şimdi insan lafzı, mesela insan lafzını ele aldığımız zaman, el insan, insan lafzı. Nereye delalet ediyor? Evet, yedüllü delalet eder. Alel hayvani ennatik. Tamam mı? Hayvan natika, yani idrak kuvveti olan, düşünebilen canlıya delalet eder. İnsan dendi mi? El hayvanu ennatik. Buna ne derler? İnsan lafzı, hayvan lafzını ne yapıyor? Mutabakaten delalet ediyor. Örtüşüyor yani. İnsan dendiği zaman insan lafzının mefhumu nedir? İnsan lafzından anlaşılması gereken şey nedir? El hayvan ennatik. Ama aynı insan lafzı yedirli delalet eder. Tamam mı? Alel hayvan. Fakat sadece canlıya delalet eder. Tamam mı? Alen natıkı fakat sadece natıka da delalet eder. Tamam mı? Buna ne derler? Tezammülü delalet. Çünkü insan lafzının mefhumunda ne vardır? Hayvan vardır ve natık vardır. Hayvaniyeti var, natıkiyeti var. Dolayısıyla insan lafzı yeri gelir, tamam mı? Sadece canlıya delalet eder, yeri gelir, sadece natıka ne yapar? Delalet eder. Bazen de buna ne deniyor? Tezammülü delalet. Bir de her insan yedüllü delalet eder. Ne üzerine? Alel kitabeti mesela. Kitabete, yazı yazma özelliğine delalet eder. Orada nedir? İnsan mefhumunun bir lazımıdır. İnsanın mefhumu nedir? Hayvan natık. Natıkiyetin bir lazımı var. O da nedir? Yazı yazma özelliği, ilim kabul edebilir olma özelliği, öğrenebilme kabiliyeti, yazı yazma kabiliyeti, değil mi? İnsan lafzı o zaman da iltizami delaletle neye delalet ediyor? Kitabete delalet ediyor. Şimdi bizim konumuzla alakalı olarak fiil lafzı dediğimiz zaman fiil ne yapıyor? Fiil lafzının bir mutabıki delaleti var. Fiil dediğin zaman ma delle ala ma'nen fi nefsihi muhtarinin bi adil ezmineti selaseti, değil mi? Üç zamandan birine delalet eden, bir manaya delalet eden ve faile ihtiyaç duyan bir kelime. Bu mutabıki delalettir. Tamam? Zaten bu itibarla isimle fiil ikisi ne olmuyor? Bir yerde. Ama fiil tazammuri delalet itibariyle yedüllü alel hadesi yedüllü alel zemani yedüllü alel faili. Bir de insanın fiil, fiil ise bunun bir faile ihtiyacı var. Fiilin manası, değil mi? Fiilin manasının bir lazımıdır. Ama erkek, ama dişi ne olması? Bir tane failinin olması. O da fiil dendiği zaman bu bir olay diyelim. Bu bir fiildir mesela. Fail varsa, bu fail ise, fail ise bunun nesi lazım? Bir hadesi, bir eylemi, bir fiili olmuş olması lazım. Dolayısıyla şimdi fi nefsihi kaydıyla zaten ismin delalet ettiği, delalet-i mutabıkıyla delalet ettiği mana ile fiilin mutabıkı olarak delalet ettiği mana birbirinden zaten ne yaptı? Ayrıldı. Ama yine tazammuni delalette bir birleşme olabilir diye Musannif Hazretleri ne yapıyor? İbn-i Hacim, gayr-i muhterinin bir ahadil ezmirde telafet kaydını getiriyor. Tamam. Şimdi bunlarla beraber düşünüp dinlersen burayı, o zaman anlaşılır yani. Tamam. Velem makan. Ne zaman ki oldu, velem makan. Ne zaman ki oldu, velemma kâne, ne zaman ki oldu, el fi'lu fiil, değil mi? Fiil oldu. Dellen delalet edici, bak delalet edicidir. Alâ ma'nen, bir manaya, öyle mana ki olucu, fi nefsihi, kendi nefsine kain olan manaya delalet ediyor. Ama bi'itibari ma'nâhu et-tazammuni, tazammuni manası itibariyle. Anladın? Tazammuni manası itibariyle. Yani delalet-i tazammuniye fiilde hadestir. Yan tarafta bak, üç numaraya bak. Delalet-i tazammuniye fil fi'li el hadeti mutlakan. Mutlak olarak hadestir. Ve delalet-ül mutabıkî, mutabıkî olan delaleti ise nedir fiilin? El fa'il ve zaman ve el hades ma'a. Delalet-ül iltizamiyesi nedir? Efendim, yekunul fi'l müsneden mutlakan. Mutlak olarak fiil ne olur? Müsned olur. Anladın? Demek ki hades, yani kastediyorum o tazammuni manasıyla da el hadesu, el hadese, hadesi kastediyorum. Değil mi? Yani fiil maddesiyle hadese ne yapıyor? Delalet ediyor. Tamam? Anlaşıldı? Peki, bu hades manası üç zamandan biriyle yakınlığı var mı yok mu? Var. Fiildeki o hades manasının üç zamandan biriyle yakınlığı var. Ama isimdeki mananın üç zamandan biriyle yakınlığı yok. Ve kâne zâlikel ma'nâ, işte devam ediyor. Ve bu manadaki oldu, tezammuni mana itibariyle olan o hades manasındaki oldu, mukterinen ilişkili oldu. Neyle? Ma ahadil ezmete selaseti, üç zamandan biriyle ki ilişkili olduğu fil fehmi, anlamakta. O manayı anlarken, o tezammuni manayı fiilin içinde darabenin maddeleri itibariyle, değil mi? Bat, ra, be, dat, ra, besiyle beraber delalet ettiği o darp manası, o darabeden anlaşılır olmakta. Üç zamandan biriyle ki ilişkisi olduğu an lafzul fi'li, yani o fiil lafzından, o darabeden tazammuni mana olan darbın anlaşılmasında o manaki ilişkili olduğu, neyle ilişkili olduğu? Üç zamandan biriyle ki ilişkili olduğu, ehrecehu. Ehrece çıkarttı. Musannif Hazretleri hü fiili çıkarttı. İsmin tanımından ne yaptı? Çıkarttı. Yani evet, yedüllü ala ma'nen fi nefsihi. Delaleti mutabıkıya itibariyle düşünürsek zaten isim ve fiil zaten isim kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Üç zamandan biriyle ilişkisi yok. Fiil ise kendi nefsindeki manaya delalet etmesi, kendi nefsindeki manaya delalet etmesi mutabıkı manaya itibariyle, tezammülü mana itibariyle kendi nefsinde müstakil manaya delalet ediyor. Değil mi? Tezammülü olarak delalet ediyor. Mutabıkı olarak fail var, hades var, zaman var. Üçü beraber zaten ismin delaletiyle onun delaleti zaten birbirinden ayrı. Ama tezammülü delalet itibariyle düşünüldüğü zaman da ne oldu? O da manaya delalet ediyor, bu da manaya delalet ediyor. Ama bunun delalet ettiği manada zamanla ilişki var. İsmin kendi nefsine delalet ettiği manada ise zamanla ilişki yok. Ne yapılması lazım? Birbirinden ayrılması lazım. Dolayısıyla ahrecehu fiili çıkarttı bir kavli sözüyle. Hangi sözüyle? Gayri mukterinin bi ahadil ezminati selafeti. Üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan ve kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime isimdi. Tezammülü mana itibariyle kendi nefsindeki manaya delalet edip de üç zamandan biriyle ilişkisi olan manaya delalet eden kelime ise fiildir. Anlaşıldı? Yani ne demek? Gayri mukterinin ilişkisi olmayan bir mana. Neyle beraber ilişkili olmayan? Ma'a ehadil ezmeti selaseti, üç zamandan biriyle ilişkisi olmayan fil fehmi, anlamakta fi fehmil ma'na, o manayı anlamakta, ani lafzı, lafızdan öyle eddalle aleyhi, o manaya delalet eden lafızdan mananın anlaşılmasında. İşte sen Zeydun'dan manayı anlıyorsun, o Zeydun'dan anladığı eddatu ma'atteşahhus üç zamandan biriyle ilişkili değildir. Kaimundan manayı anlıyorsun değil mi? Şeyün tebetelevul kıyam, kıyam tezi sabit olan üç zamandan biriyle ilişkili değildir. Vazı itibariyle üç zamandan biriyle ilişkilidir ama sonra istimal itibariyle üç zamandan biriyle ne olabilir? İlgili, alakalı olabilir. Kaimun el-ane, kaimun veden, kaimun emsi, dün kaim, bugün kaim, efendim yarın kaim, değil mi? Ama o istimal itibariyle, vazı itibariyle üç zamandan biriyle alakası, ilgisi yoktur. Anlaşıldı. Peki. Fehüve. Sessiz orada bırakalım. Girelim mi oraya? Bir dakika. Tamam. Fehüve o. Yani o gayr kelimesi terkipte ve o, yani gayr lafzı, efendim o gayr lafzı, evet, sıfetün ba'de sıfetin, sıfattan sonra ikinci bir sıfattır, lil ma'na, manaya, mananın birinci sıfatı fi nefsihi, öyle mana ki kainin fi nefsi, kendi nefsinde olucu mana, ikinci sıfatta gayri muhterinin bir ahad ezme selase. Febis sıfatil ula, birinci sıfatla haracel harfu, harf çıktı an hadil ismi, ismin tanımından. Ve bir saniyeti, ikinci sıfat ki gayri muhterinin bir ahad ezme selaseti, harace çıktı el fi'lu, fiil ne yaptı? Tanımdan çıkmış oldu. Pek vel muradu da kalalım.